dancing. Don't stop. Hey yari, na yari, ni get pari da ha, na get the paya da ha, ada kasi garcha, rumba nalla na na na na.